Varje morgon går du förbi här och jag följer dig med min blick. Det är du som får mig att vakna. När du kommer får jag en kick. Fylls av energi, tänk så det kan bli. Bara man har fantasi. Jag drömmer om dig natt och dag. Önskar det var du och jag. När jag ser dig vill jag hålla dig, men jag står kvar och drömmer om dig lite till. Jag vet ju inte om du vill, så jag väntar, vågar inte få ditt svar. Jag har aldrig sett någon så vacker och jag önskar att du var med. Kanske händer en dag ett under så att drömmen min kan slå in. Kanske vågar jag någon vacker dag, men just nu så är jag svag. Jag drömmer om dig natt och dag. Önskar det var du och jag. När jag ser dig vill jag hålla dig, men jag står kvar och drömmer om dig lite till. Jag vet ju inte om du vill, så jag väntar, vågar inte få ditt svar. Måste samla mod, hitta rätta ord, snart så får det vara nog. Jag drömmer om dig natt och dag. Önskar det var du och jag. När jag ser dig vill jag hålla dig, men jag står kvar och drömmer om dig lite till. Jag vet ju inte om du vill, jag väntar, vågar inte få ditt svar. Så jag väntar, vågar inte få ditt svar.